Дзе павінен бы дождж, там звычай пясок. Дзе павінна песня гучаць, там маўчаць. Чорнае крыло засціць сонца свет. Застаецца снег, застаецца снег. Косткі белыя плачуць у зямлі. Пад нагой зямля, пад нагой крыжы. Ды калі ж вясна пацячэ слязой, ды калі ж падзе чорнае крыло. Крыло ўпадзе, афарбуе косць. Загамоняць ураз чорныя крыжы. Зразумеем мы, шепчуць каралі. І пабачым мы, што вясна слязой. А пакуль зіма, а пакуль мароз, а пакуль замерзлі нашы карані. Тёплых песень зімачку не чуваць, смелых песень зімачку не спяваць.